Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumungo ko sa bintana na parang isang harana. Sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sana magmadali at huwag kang magatubili. Dahil kahit na wala akong pera, kahit na butas sa aking bulsa, kahit pa maong ko'y kupas na, at kahit na marami diyang iba, ganito man ang paniwala ka sana sa aking simpleng tao. Ikaw ang lagi kong dalang ipagyayabang ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo ika'y masusundo. Ganito lang ako, wala ko sa aking simpleng tao, lagi na lang maaasa hanggang ngayon. Hindi mo naman kailangan ng sagutin ang aking hinihiling. Nais na maparating na di na muli pang dadali ang luha. Pupunasan ang pusa, di kailangan manghula. Kahit pamasahe lang ang palagi kong dala upang makasama ka kapag nakikita ka. Lagi kang aalalayan kahit anong man ang iyong mga ibinubulong. Malalim pa sa balon, ito lamang ang pag-ibig ko sa'yo na di magbabago. Ipag-